أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروق الله جل جلاله منك رحمن او رحيم دي. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. او دغه چانه دغه ظالم څوک چې مپرګي د الله پاک په عبادت ځای کې د هغه مینه اخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي. داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایو کې قدم کېږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغوی لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. خطيب أعوذ بالطول بالله فات بي فهر مرشي تاتي مخوالوي همغمرتا بالله مخبئ. الله پاک د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهېدونکی دی. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. هغوی وایي چې الله څوک په دېوالۍ سره نیولی دی. الله پاک لدی خبرو پاک دی. اصلی حقیقت دا ده چې د ځمکې او آسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي. ټول د هغه د امر منونکي دي. بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. هغه د آسمانونو او ځمکې هستوونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې ښی نو هغسې کېږي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين من الآيات لقوم يوقنون. ناپوهان الله پاک تختل ولی موږ سره نه غږېږي یا موږ ته کومه نښه ولی نه راوړي. همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولې. د دې ټولو مخکنیو وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګند خپلې نښانې ښکاره کړې دي. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. له دې نه به لویه نښانه څه وي چې موږ ته د حقایقو له علم سره ویره ورکوونکی او ویروونکی لیږلی. اوس کومو خلکو چې دوزخ ته خپله لاره جوړه کړې ده د هغو له لورې څه ذمهوار او پښتوندوی نه وې. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يهوديان او عیسائیان با هیچ کل لطان خوشحال نشی تر تو چی تا با او کلار لال نشی دوی تا تکلک ہوئی چی سم لارا یوازی حمادا چی اللہ پاک قدل دا او کتا ده ها علم نوریسا چی برکای شوه ده ده ها او پخایشات ابتلاشی نوستا حس دوست او برستان دو نشتا چی ده اللہ پاک لنوال نبی وزغوری الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون کمو خلقو تا چه مک کتاب ارکره دی آغو داس الولی چه سنگه دا غبل استنو حق دی آغو اربان دی دا غل کمی ایمان را وره دی آو چو چه دا غد نمانلو چلن ورکره هم آغوی پا اصل که یا من دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل زما هغه نعمت در یاد کې چې پر تاسو مې لورولې وو او دا چې ما تاسو ته د نړۍ تر ټولو قومونو فضیلت درکړی وو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ او ویره گئی لحظه رازی مچه هیچ سوک با هیچ شا تا یو زرح تا دردو نخری نبال چانا فی دیا قبل اکایشی نبال کنس پارخ انسان تا دخل رسوی او نبال بناگاران تا بکل اخوانا تم رستا ورسی دائشی و ایدی بسلا ابرانیم ربه بکلمات تا اتمنم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ياكرهها وحشي پر إبراهيم عليه الصلاة والسلام باندې ده رب د څو خبرو آزمایښت وکړ او هغه ټول سرته ورسولې نو الله پاک وویل زتا د ټول خلکو قائد تاکم ابراهیم علیه الصلاه والسلام عرض وکړ او آیا زما له اولادې سره هم همدا وعده ده هغه جل جلاله وویل د زما وعده د ظالمانو سره نشته وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أوداكي مدا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی او خلکو ته امر کړی چې په کوم ځای کې چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی او ابراهیم علیه الصلاه والسلام او اسماعیل علیه الصلاه والسلام ته مې په کلکه ویلو چې ما دا کور د طواف کوونکو کله کېدونکو او رکو او سده قریب کل پارا سترا کرئی و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير او دا چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام دعا وکړه اے زما رب دا خار دا امن خار وگردوا او دا دو سیدون کو فچی سوک اللہ پاک او آخرت نمی او تا ہر دول میوا روزی کرا دا رب پا زوا کیل او چی سوکی و نمی دا دنیا دا چو رضی زندن و سیلکو یہا او تا ہم ورکون و آقوبت دا آغوی دا دو زخت نوری و آقاگن او هغه دیو ناکارا استوگن زیده و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم او دریاد کره که کل ابراهیم علیه الصلاه والسلام او اسماعیل علیه السلام و سلام د دې کور دیوالونه پورته کړل نو دعا یې کوله ای زموږ ربه د موږ نه دا خدمت قبول کړه ته د هر څه اورېدونکی او په ټولو شیانو پوهېدونکی یې ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اي ربا مجد والا تاطي شودينك وقرزوا از مجد زوزاتنا يوضات قوم راد بركتي تاطي غالي شودينك وي نكتا دخل عبادت لاري لكي رازدك او زمد لن تاری معاف که تلوی بخون که او رحم کون که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتك و یعلمهم الكتاب والحکمة و یزکیهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او اے ربا په دې خلکو کې د هم دوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاته وچې دوی ته ستا آیتونه واوروي هغو ته کتاب او حکمت ورزده کړي او د هغو ژوند سوتره کړي ته د لوی قدرت او حکمت ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وصوف بكي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام دم أسلقنا كركة وكلي لغا چا پرتا چه تخفل اخفل زان تماقت آو جهالت اخت کرئی بل چوک دا حرکت کولای چه ابراهیم علیه صلاة و سلام خو هغا چوک دا چه نوک تمرئی چه دخفل کار لپر ورکل آو فا آخرت چه با هغا دصالحاد و فتولی کی وی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين فغداته شيء كلا رب ورطوين غالة كده يهغي سمد ما سوين ما دا كائنات واقوالت غالة ايش ده ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون پر هم دې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل زوجاته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب علیه الصلاة والسلام خپل اولادې ته کړې وه هغه ویلي وو چې زما بچیانو الله پاک ستاسو لپاره همدا دین غوره کړی دی له دې امله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شئ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إذ تاسو هغه وخت حاضر وئ چې کله یعقوب علیه الصلات والسلام له دې دنیا نه رخصت ده. د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړه، بچیانو د ما وروسته به تاسو د چا بندګي کوئ؟ هغو ټولو په ځواب کې وویل، موږ به د همغه یوه خدای جل جلاله بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو د کومو ابراهیم علیه الصلات والسلام، اسماعیل علیه الصلات والسلام او اسحاق علیه الصلات والسلام ته خدایي منلی دی او موږ همغه ته غاړه ایښودونکي یو. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هاغو فكسانو كتير شوال فكي هاغو قتلو دي ده هاغو لفارة دي آو فكي تاسي قتل هغاستاكي لفارة دي د ستاس نه به د دې پوښتنه ونهشي چې هغوی څه کول. وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يهوديان وايي يهوديان شي نو سمه لاره به ومومئ، عیسایان وايي عیسایان شي چې هدایت درته وشي. دوی ته ووایه نه دا هم نه دا هم نه، بلکې د ابراهیم علیه الصلات والسلام مسلک او ابراهیم علیه الصلات والسلام د مشرکانو نه نه وو. قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم واسماعیل والأبعاد وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانانو ووایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی، او هغه چې ابراهیم علیه الصلات والسلام، اسماعیل علیه الصلات والسلام، اسحاق علیه الصلات والسلام او یعقوب علیه الصلات والسلام ذو الذات ته راغلی وو، او هغه چې موسی علیه الصلات والسلام، عیسی علیه الصلات والسلام او نورو ټولو پیغمبرانو ته د هغو د رب لوري ورکړ شوی وو. موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر کوونکو او توپیر نه کوو او موږ الله ته سرکی کوونکي یو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بیا که هغوی همغسې ایمان راوړي لکه چې تا چې راوړی دی نو سمه لاره یې وموندلی، او که له هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځینیتوب کې نښتې دي. د دې عمله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله پاک ستاسې د ملاتړ لپاره کافي دی، هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهېږي. خدای کارم دی او موږ دا نو بندګی کوونکی یو. اے پیغمبره دوی ته ووایه، آیا تاسو د الله جل جلاله په باب له موږ سره جګړه کوئ په داسې حال کې چې هماغه هم زموږ رب دی او هم ستاسې، زموږ عملونه زموږ او ستاسې عملونه ستاسې دپاره دي او موږ خپله بندګي یوازې د الله پاک لپاره خالص كده أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون یا آیا ستاس وینا دادا چه ابراهیم علیه الصلاة والسلام اسماعیل علیه الصلاة والسلام اسحاق علیه الصلاة والسلام یعقوب علیه الصلاة والسلام آیا دا یعقوب علیه الصلاة والسلام زوزات طول یهودیان و یا نصرانیان ای آیا ستاس دیر خطه گئی که اللہ پاک لغچان بلوی ظالم بلچوک چه دا اللہ پاک للوری حغطه دیو شاهدی زمواری و لغال شوی آو هغا پتکری ستاسی ده حرکتو صفو اللہ پاک ما خبر نده تلک امت قد خلق لها ما کسبت و لکم ما کسبت و لا تسألون عما کانو یعملون هاغون سکسانو چلالن ده هاغوی گتنی ده هاغوی لپارو او ستاسی گتنی ستاسی لپارا ده تاسی نبا ده هاغوی ده عملونی پا باب تختنا ومشی سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ما فهان به أرم رؤيه فردي تشوي بيشي فلا كافيتو به لهو تدرين واوختل چه نخت داغين ورطان لمنزقاو اي پیغمبر دي تيوه خاتيز آو لديز طول با الله پاک دي د الله چې هر چا ته خوښه شي سملاره ورښوي وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلق على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم او په هم دې ډول موږ تاسو یو امت وسطه ګرځولي یاست تر څو تاسو په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسو شاهد اوسئ پخوا چې تاسو کوم لور ته مخ اړاوو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره په دا ټاکلو چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي دا کار خو ډېر سخت و مګر د هغو کسانو لپاره هېڅ سخت ثابت نه شو چې د الله پاک د لارښوونو نه یې ګټه اخیستې وه الله به ستاسو دا ایمان هېڅکله ضایع نه کړي باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډېر مهربان او رحمت کوونکی دی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَنْ لَا بِغَافِلِ مَعَمْ مَا يَعْمَلُونَ دا اسمان لیر تستا بیا بیا مخ او اختل مدنینو دا مکتا دهی قبلی لیر تگردو چه ستا خشیدی د مسجد حرام لري ته مخ وګرځوا اوس چې تاسو هر څه ته اوسه محمد لري ته مخ واړوي لمونځ وکړي کوم خلکو ته چې کتاب ورکړ شوی دی خو پوهیږي چې د قبلې بدلېدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی خو د دې سره سره چې دوی څه کوي الله پاک ورته ناخبره نه دی ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاء انك اذا لن الظالمين کته دې اهل کتاب ته هر مخاله راوړي نشي چې دا چې دې استاد قبلې پیروي وکړي او نه ته دا کولای شې دا هغه د قبلې پیروي وکړي او دا هغه هیڅ یو ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیار نه ده او په ټول هغه علم نه وروسته چې برته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يرجون الحق وهم يعلمون کومو خلکو ته چې موږ کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پېژني لکه څنګه چې خپله اولاده پېژني خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق ته کوي الحق من ربک فلا تكونن من الممترین دا په غوټه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب لوري نو ته دا غت باب هیت شکمن که دمه ولی کلین وجهتون هو مولیها فسرکو الخیرات اینما تسمون یعطی بکم اللہ جمیعا ان اللہ على کل شیئن قدیر دا هر چال پارا یو نور دے که غتا مخالبی نو تاسو د ښېګلو په لوري تزغاښت شئ هر څه ته چې اوسئ الله پاک د تاسو ټول عمومي د هغه له قدرت نه هېڅ شی د باندې نه دي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ته چې له هر ځای نه چیرېږې د هغه ځای نه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته ور واړوه ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حقه فیصله ده او الله پاک ستاسې له عملونو څخه بې خبره نه دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون او له هر ځای چې تیرېږي خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چېرته چې یا تاسو یاد د هغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسو په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ورنه شي خو د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړله شي خو له هغو نه مه وېرېږئ بلکې له ما نه وېرېږئ او د دې لپاره چې زه پر تاسو خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله کې زما د دې امر په عمل کولو تاسو د عمل په اخلاصون لار ومومئ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكي يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لكتي ما استاسو په منځ کې پخپله د تاسو نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي ستاسو ژوند ستر کوي تاسو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسو ته هغه خبرې درزده کوي چې تاسو پرې نه پوهېدئ لدی عملا تاسو ما په یاد ولرئ زبا تاسو یاد کړم او زما شکر ادا کړئ د نعمت ما شکر مکوئ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین اے مومنانو په صبر او ایمان سره مرسته وغواړئ الله پاک د غندرون کو ملګری دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اي هو خلق تکي د الله جل جلاله فلار کی وزر شي ملموي دا چې خلکو په حقیقت کې زمیدي مګر تاسو دا سور ملري چې دا هغو په ژوند خبر شي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين او موږ به ارومرو په ویره خطر لوږه د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې تاخته کولو پر تاسې آزمیښت کوو دې حالات کې چې څوک صبر وکړي او د مصیبت راتلو په وخت کې وایي چې موږ د الله پاک یو او د هغه الله لري ته زموږ ورګرځي دندي هغه ته زیره ورکړه اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون پرها اوبا دا اوب رب زیاتی پیروینی دی داغ رحمت با دا اوب سر سوری او هم دغ شان خل پسما بار روان دی اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ أَحْجَ الْبَيْتَ أَوْتَمَرَ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فيقنيته دا صفاء او مروه دا الله فاق لمخانو خده لدي عمل چوچه دا بيت الله حج يا عمره وكري دا غل تارا وبال نشته كده دو غندو ترمين تواف وكري او چوچه تخوخه منا څومره کار وکړي الله کا پر خبر دی او دا قدر کوي چې دی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله کوم خلق چې زموږ نظر شوی روښانه لارښوونې او هدایات پټوي په داس حال کې چې موږ هغه د ټولو انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړي دي باور ولرئ چې الله پاک هم ورباندې لعنت وایي او ټول لعنت وایي چې هم ورباندې لعنت وایي اولئک الا وبنيان فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البتا سوچ دا کار پریگ دی خپل کھڑا اولا سانکری آو سوچ پتکلیو دا ها غوط بیا مولو پیل وکری ها غوط بزه بخن وکرم آو زه نوی بخون کئی آو رحم کون کئیم. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. كُمُو كَسَانُ چِ دَ كُفْر تَلَانْدْ غَرَكَوْ او هم دا دَ كُفْر حَلَتِ مِلَشْوَلْ تَرَهَا اُوبَانِ دَ اللَّهِ فَاقْ تِرِفْتُوْتْ او كل انسانان لا نتدي قادين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فهم دي لا نتيها لكبة بطل الفارة وستيجي نبا داغو تعذاب تي او سانتا راشي او نبا بيا وتكتون بالمهلات وركايشي. ولا لكم إله لا اله الا هو الرحمن الرحيم. تاسو خدای همدا یو خدای دی دغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته. ان الذي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما انت والفلك التي تجري في البحر بما انت الناس وما انزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثت فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. د دې حق پاتې زندنه لپاره کوم نخه نخانه په کار دمو څوک چې له پوهې نه کار اخلي داغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یوه په بله پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې په هغو بیړیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د ونو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي راګرځي د باران ته اوبو کې الله لپاره سره ورغي او دا اوس وسله ځمکه ژوندۍ کوي او په خپل دغه انتظام سره په ځمکه کې هر راز طاقتخان مقرر کړي دي. د بادونو په لګېدو کې او په هغو ورځو کې چې د اسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ټول دي بې شمېره نښاني دي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا په د خدای پاک پر یو والی باندې د دې ښکارا څرګندې دلالت کوونکي نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې د الله جله جلاله نه پرته نور د هغه سیالان ګرځوي او پر هغو داسې مهم دي لکه چې څنګه له الله سره مینه لرل ښایي. په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته پر هر چا زیات الله پاک ګران دي هغه ادراک او احساس چې دې ظالمانو ته د عذاب لیدو په وخت کې پیدا کېدونکی دی که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به راغلی وای چې ټول قوت او ټول واکمنۍ یوازې الله پاک لره دي، او په دې به یې هم باور کړی وای چې الله سره ډېر سخت عذاب شته. کله چې هغه سزا ورکړي هغه وخت به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله نو خپلو پیروانو ته به بېزاري څرګنده کړي، خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرې کړی شي.